जगत्तो ब्रह्ममात्रत्वेपि चेतनो अन्य अन्यथा तज ज्ञान अधिकारी अभावात तद असिद्धिर इति आशंका है। सारे जगत ब्रह्ममात्र तो हो जाएगा क्योंकि चेतन तो कोई अन्य होगा, तो ज्ञान का अधिकारी कौन होगा? सारे जगत ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कोई चेतन तो होगा, नहीं तो तज ज्ञान अधिकारी अभावात अधिकार नहीं हुआ तो ज्ञान सिद्ध नहीं होगा इति आशंका है। अविद्येति अविद्या फलकारूढं तदेवं रूपकं परं ब्रह्म विद्याधिकारित्वं दैविद्यात् प्रतिपद्यते। तदेव एक रूपकम ब्रह्म अविद्या फलकारूढ़ विद्याधिकारित्व दैव विद्या प्रतिपद्यते। दो प्रकार होकर के विद्याधिकारित्व को प्राप्त करता है वही ब्रह्म। तदेव एक रूपम ब्रह्म द्विविधा कैसे अभी बताएंगे। पहले आया 1167 कार्य वार्तिका देखो 1167 उसकी टीका में अभी आगे इसमें मूल अभी आएगा। हाँ ब्रह्म विद्या उपदेशस्य विषयस्य अवधार्यते साक्षात् ब्रह्म अथवा अब्रह्म यद्वा उभय रूपकम्। टीका में देखो अधिकारी क्या है। शुद्धं ब्रह्म नित्यमुक्तं तद् विद्यामर्हति इति एकः। विद्या का अधिकारी कौन? शुद्ध ब्रह्म। तत्व अत्यंत भिन्न अंतकरण आदेर अधिकारित अपर अविद्या विशिष्ट से ब्रह्म संसारित मुक्षित अधिकारित कल्पांतरम। तीन प्रकार के ना तो कल्प करके तीन में से केवल भिन्न अंतकरण आदि अधिकारी ये तो नहीं है। शुद्ध ब्रह्म अधिकारी अथवा अविद्या विशिष्ट ब्रह्म अधिकारी ये दो प्रकार का दक्षति ही ब्रह्म विद्याधिकारित्व दैविद्यात् प्रतिपद्यते आया था पहले। वो वक्षति कहाँ? ये अभी 1335 अभी कहते हैं। अभी कहते हैं अभी दो प्रकार कहें अभी एवं रूपकम अंतकणादि उपाधिकम। एवं रूपक है अविद्या फलकारूढ़ एवं रूपकम अंतकण आदि उपाधिक परब्रह्म अधिकारी है। परम ही ब्रह्म अनादि अविद्याख्यम फलकम अधिरोति। अविद्या फलक में आरूढ़ होता है। तदेव पुनरअंतकणादि भी रूपधीयते तच दैविद्याद अधिकारित्व गच्छति। एक अविद्या में आरूढ़ होकर के एक अंतकण में आरूढ़ होकर के दो प्रकार होकर के द्वैविध्यम एवा द्वैविध्या आगे कहते हैं। स्वतो मुक्तम यतस्तस्माद् ब्रह्म विद्यान्तदर्हति संसारित्वम अविद्या तो मुमुक्षुत्वं ततो भवेत्। स्वतो मुक्तम यतः तस्माद् ब्रह्म विद्यामर्हति। ब्रह्म स्वतमुक्त होने से विद्या का विषय है, ज्ञान का विषय ब्रह्म। और अविद्या तो संसारित्व मुमुक्षुत्व ततो भवेत्। ब्रह्म अविद्या तो संसारित्व को प्राप्त करता है इसलिए वह मुमुक्षु भी हो जाएगा, वह अधिकारी हो जाएगा। अधिकारी होकर यहाँ तो बता दिया स्वतमुक्त है इसलिए विद्या का विषय होगा, और अविद्या से बद्ध होने के कारण संसारी है और मुमुक्षु होगा, विद्या का अधिकारी होगा। किंतु वो अभी पहले कहा था एक है तो अविद्या फलकारूढ़ है और एक अंतकण उपाधि विशिष्ट। और स्वतबद्ध कहने से स्वतमुक्त है, जो स्वतमुक्त है ब्रह्म वही अधिकारी है अविद्या के कारण, और उपाधि विशिष्ट हो गया तो वह अधिकारी है जीव होकर के। एते न नहीं बद्धत्वाच तद्ध्वस्ति हेतु अधिकारी, एकमेव ब्रह्म सतमुक्तत्वाद विद्यालंबनम अविद्याबद्धत्वाच्च तद्ध्वस्ति हेतु अधिकारी। यही कि ब्रह्म विद्या का आलंबन हुआ, विद्या का विषय हुआ और अविद्या से बद्ध होने के कारण तद्ध्वस्ति हेतु अधिकारी, ध्वस्ति हेतु ज्ञान का अधिकारी, अधिकारी क्या ही ब्रह्म है अविद्या से। एतन अनेक जीववादी नाम अश्रुत शास्त्रत्व आदर्शितम, अनेक जीव कुछ नहीं, एक ही ब्रह्म वही अधिकारी है। अधिकारी कितने? एक है मानते हैं, कोई कहीं मानते हैं। ये टीकाकर कहते अश्रुत शास्त्रतम, शास्त्र उन्हें सब नहीं कह रहा है, मुख्य तो एक जीव बात है। नाना जीव तो जहाँ भी नाना जीव ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि में कहा गया वो तो एक प्रक्रिया है समझाने के लिए, मुख्य सिद्धांत नहीं। ब्रह्म इत्यादि वाक्यम व्याख्याय ब्रह्मावैदमग्रासित, जो ब्रह्म वही अधिकारी है, अविद्या से अधिकारी कहा और यहाँ कहा दो अधिकारी बता दिया, वही अविद्या फलकार उठा स्वतब्रह्म अधिकारी और आगे वही अंतकरण उपाधि होकर के वही अधिकारी होता है। ब्रह्म वैदमग्रासित व्याख्याय उत्तर वाक्यस्थ तत्शब्दार्थम तद आत्मानमे तो हम ब्रह्मास्मीति तत्शब्द कहते अध्यात्म अध्यात्मिभूत तथा चैवाधिदैवत परं तदभिमानेद्ध तच्छब्देनाभिधीयते। तदात्मानम अभी अभी तो हम ब्रह्मास्मि तत् ही ब्रह्म अध्यात्म आत्म संबंधी भूत संबंधी और देवता संबंधी व्यापक तद अभिमान इधम परम ब्रह्म तत्शब्देन अभिधेयते। तद अभिमान युक्त होकर पर ब्रह्म ही तद आत्मानम अवेद तत् परम ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म अध्यात्मादु सृष्टे प्रविष्टम। अध्यात्म कैसे हुआ? सृष्टे प्रविष्ट होकर के अध्यात्म हो गया। तत्र तत्र अहम मम अभिमानेन अध्यात्म देह में प्रविष्ट हुआ, भूत में भूत रूप होगा, देवता रूप होगा, सर्वत्र प्रविष्ट होकर के तत्र अहम अहम अभिमानेन जीव में प्रविष्ट हुआ, सारे भूत में प्रविष्ट हुआ, सारे देवता में सर्वत्र प्रविष्ट होकर तत्र अभिमान करके आविद्येन ग्रस्तम अविद्याग्रस्त होकर के तदात्मानम इत्यत्र तत्शब्दित त्वम पदवाच्यम इत्यर्थ आत्मान अवेत तद तत्पश्य तत्शब्दत्वम त्वम त्वम पद का वाच्यार्थ जीव आत्मानम अवेत वही ब्रह्म त्वम पद का वाच्य है। कौन आत्मवाच्य? कौन? वही परम ब्रह्म, वही परम ब्रह्म अध्यात्म अधिभूतादि तत्त अभिमान होकर के वही तद आत्मानम अवेत आत्मान अवेत जानता है वो ब्रह्म ही जानता है, जो कि त्वम पद का वाच्य अर्थ, क्योंकि ज्ञान वाला त्वम पद का वाच्य अर्थ जीव ब्रह्म को जानेगा। हम ब्रह्म करके शुद्ध ब्रह्म उपाधि विशिष्ट हो गया तो त्वम पद का वाच्य अर्थ हो गया, वही तत्पद का अर्थ तद आत्मानमय भावित किमर्था त्वमर्थोक्ति रीति आशंक्य वाक्यार्थ ज्ञानार्थ। त्वमर्थ का कथन क्यों है? तद आत्मानमवेद तो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए है। हिरण्य गर्भता हिरण्यगर्भतां नीत्वा कृष्णमध्यात्मरूपकं तस्मै हिरण्यगर्भाय ब्रूयाद् विद्यां तमस्विने। कृष्णम अध्यात्म रूपकम हिरण्य गर्भताम नित्वा अध्यात्म आदि रूप जो संपूर्ण है अभिमान करने वाला उस समष्टि रूप हिरण्य गर्भत्व को प्राप्त करके तस्मे हिरण्य गर्भाय तमस्विने विद्याम ब्रूयात् आचार्य विद्या का उपदेश करे। अर्थात वही तत्त उपाधि होकर के हुआ, उस सारे सारे अलग अलग उपाधि छोड़ करके समष्टि उपाधि का हिरण्य गर्भता समष्टि उपाधि वाला प्रत्यय करके फिर वो ब्रह्म का उपदेश करे। कृष्ण ब्रह्म अध्यात्मादि अभिमानिधम प्राप्त परिच्छेदम, अध्यात्म अधिभूत अधिदेव परिच्छेद को प्राप्त करके अभिमान से युक्त होकर के त्वम पद वाच्यम, वही त्वम पद वाच्य पर जो परिच्छेद को प्राप्त कर लेता है, भूत भूत संबंधी अध्यात्म सृष्टि में प्रविष्ट होकर के उसको पहले त्वम पद का शोधन करने के लिए हिरण्यगर्भताम नीत्वा अपरिच्छिन्नतया परिषद्य, उसका परिशोधन करके परिच्छेद छोड़ करके अपरिच्छिन्नत्व ने शोधन करके त्वम पद का अर्थ को तस्मै विविध सवे, वही विविधिशु दयालु आचार्य विद्याम उपदेशे, विद्या का उपदेश करे। सज पदार्थ ज्ञान, पर पदार्थ ज्ञान समष्टि रूप एक मान लिया, व्यष्टि अलग अलग छोड़ करके तद उपदेशाद वाक्यार्थम जानाती तत् अहम ब्रह्मास्मिति, वही हिरण्यगर्भ स्वरूप अपने को समष्टि रूप एक मान करके, क्योंकि जो ज्ञान होगा शुद्ध ब्रह्म हो अविद्या निवृत्त होने के बाद नहीं, अविद्या है तो अविद्यावान हो करके समष्टि परिच्छेद हो निचोड़ने पर फिर अहम ब्रह्म इसे ज्ञान प्राप्त करे। किमर्थम वाक्यार्थ ज्ञान, त्वम पद का अर्थ क्यों क्या कि उसके वाक्यार्थ ज्ञान कराने के लिए समष्टि रूप हिरण्यगर्भ को लेकर के उपदेश, उपदेश किस लिए वाक्यार्थ ज्ञान के लिए, किंतु वाक्यार्थ ज्ञान किस लिए इति आशंक्य तत्फलम वक्ष्यमाणो संक्षेप, वाक्यार्थ ज्ञान का फल कहते एवं निःशेष संसार प्रत्याख्यानेन निर्वृतिम सर्वाविद्यापनेनोत्या विद्यया प्रतिपद्यते। एवं निःशेष संसार प्रत्याख्यानेन सर्वा विद्या अपनित्या विद्या निर्वृत्ति प्रतिपद्यते, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है संसार का प्रत्याख्यान हो जाने पर, अविद्या अपनित्या संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति करके विद्या से निर्वृत्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। वाक्यार्थ ज्ञान से सर्वानर्थ मूला अविद्याया निन्नुति, सर्वानर्थ का मूल अविद्या निन्नुति, यथा विद्या पूर्वोक्त रीत्या निर्वृतया, निर्वृतया विरी के ऊपर रेप है, निवृत्तया अशेष बंध ध्वंसे न मुक्ति में आपनोति, स्व के तो निर्वृत्ति में आपनोति मोक्ष को प्राप्त करता है। सर्वा विद्या अपनित्या विद्या अपनित्या निर्वृत्ति प्रतिपदे मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ सर्व अविद्याया निन्नुतिरि यया विद्या पूर्वोक्तरीत्या, अच्छा विद्या का विशेषण करता है निर्वृतया, हाँ विद्या संपन्न हो गया निर्वृत हो गया, यया विद्या पूर्वोक्तया निर्वृतया अशेष बंध ध्वंस न मुक्ति में आपनोति विद्वानी त्यत, निवृत्तया विद्याया निवृत्त रेप के बिना भी अन्वय नहीं होता है, निवृत्तया विद्या निवृत्ताया होना चाहिए, सर्वानर्थमूला विद्याया निवृत्ताया, षष्ठी अंत करेंगे तो क्या हुआ निवृत्ताया होना चाहिए, निर्वृत्तया दिया है तो तृतीयांत तो विद्या का विशेषण दिया, यया विद्या पूर्वोत्तरिता निर्वृत्तया अशेष बंध ध्वंसन मुक्ति में आपनोति तद विद्वान। वाक्यार्थ ज्ञान वाक्यार्थ विद्या जिस विद्या वाक्यार्थ ज्ञान से सर्वानर्थ मूल अविद्याया निन्नुति, अनर्थमूला अविद्या की निर्णति है विद्या से, यह विद्या पूर्वोत्तरीत्या निर्वृत्तया, हाँ ये विद्या का विशेषण है, श्लोक का जो निर्वृत्ति वो नहीं, श्लोक जो निर्वृत्ति अलग है वहाँ नहीं सर्वथा निर्वृत्ति में है, हाँ मुख्य है निर्वृत्ति, यहाँ भी एक यहाँ निर्वृत्त निर्वृत्त संपन्न, इसलिए ये निर्वृत्ता विद्या का विशेषण। सर्वानर्थमूलाया अविद्याया निन्नुतिरि यया विद्या, विद्या कैसे होगी पूर्वोत्तरीत्या निवृत्तया, पूर्वोत्तरीत्या संपन्न होगी विद्या, विद्या से अपलाप है। तब विद्या अविद्या के निवृत्ति से अशेष बद्ध ध्वंस है ना, मुक्ति में आपनोति, मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मुक्ति श्लोक में निर्वृत्ति में कहा गया निर्वाण, मुक्ति में आपनोति विद्वान तीर्थ। तद अवेदिति पदद्वय से अर्थम होता है, तद अवेद तद ब्रह्म अवेद का ज्ञातवान, तद अनुवाद है ना आत्मशब्दार्थम वदन अक्यम तद आत्मा नमें अवेद, इसका अर्थ करके अनुवाद करके आत्मशब्दार्थम वदन वाक्य में तद आत्मा नमें अवेद हम ब्रह्मास्मि आत्मेति आत्मनात्मात्मक विश्व प्रत्यक्षादि प्रमाणकम् आत्मानमेव तदवेन आत्मानमेव तदवे तदवेन आत्मानमेव तदवे आत्मानमेव तदवे वेन तदवेन आत्मानमेव तदवेन निष्ठां कार्त्न्यात्मनः पराम्। आत्मा अनात्मात्मक विश्वम, विश्व आत्मा अनात्मा तो है, प्रत्यक्षादि प्रमाणकम प्रत्यक्षादि प्रमाणम यस्मिन् विषये यस्य आत्मानम एव तदवेत, सबको आत्मा ही जाना, सारे विश्व जितने आत्मा अनात्मक है सबको आत्मानमेव अवेत अहमस्मि, सब आत्मा ही है, आत्मानमेव तदवे निष्ठां कार्त्न्यात्मन पराम निष्ठा, कार्त्न्यात्मन पराम निष्ठा, कृष्णस्य कार्ष्ण्यात्मनः आत्मनः कार्ष्य कृष्ण रूप आत्म परानिष्ठा को जानना, अहम अस्मि ब्रह्म सारे जितने सो आत्मा है मैं हूँ ऐसा ज्ञान हुआ, तदवेद आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मि। चेतना चेतनम विभक्तम अध्यक्षादिदम जगत, सारे जगत को अन्य व्यतिरिक अभाव परिहारेण, अन्य व्यतिरिक अभाव परिहारेण वहाँ उपनिषद में थोड़ी टीका टिप्पणी में बहुत लंबा दिया है अन्य व्यतिरिक अभाव परिहारेण, यहाँ तो सामान्य दे दिया अन्य व्यतिरिक सत्व न, अन्य व्यतिरिक अभाव नहीं अभाव परिहारण कर तो अन्य व्यतिरिक सत्व न, अन्य व्यतिरिक अभियान ये अर्थ कर दिया, अन्य व्यतिरिक के द्वारा ही सिद्ध कर दिया। कहाँ प्रतीक्षादि अन्य व्यतिरिक अभाव पर अन्य व्यतिरिक पूर्वक पूर्ण वस्तु न पूर्ण वस्तु को ज्ञान साकाष्ठा सा परागति कही गई, प्रकृष्ट प्रतिष्ठा रूप आत्ममात्रत्व न आत्ममात्रत्व ने जान लिया, सारे आत्मानात्म जितने को अहम अस्मि ज्ञान हो गया, आत्ममात्रत्व ने जान लिया, वही ब्रह्म विदितवान वही सारा ब्रह्म जगत यही ब्रह्म मैं ही हूँ आत्मात्रत्व ने जान लिया, अर्थात आत्मा अनात्म सारे जगत को आत्मा नमेव तदेव आत्मा ही है, जो ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्मण स्वात्मनि स्वरूप ज्ञान से सदा भावात किम औपदेशिक ज्ञान है न, ब्रह्म को तो स्वरूप ज्ञान हम अपने में है, औपदेशिक ज्ञान से क्या प्रयोजन इति आशंक्य, तदर्थवत्वार्थम आत्मनि अज्ञानम साधयति, आत्मा में अज्ञान है, अज्ञान होने से ज्ञान की आवश्यकता है निवृत्ति के लिए। अविचारित संसिद्धि सर्वानर्थैक कारणम् प्रत्यगमात्रैक साक्षित्वात् तमस्तत् प्रत्यगात्मनि तमः अविचारित संसिद्धि, अविचारिता संसिद्धि अस्य तमस सर्वानर्थैक कारणम् तमः प्रत्ययमात्रैक साक्षित्वात् प्रत्ययमात्र एक साक्षी से तम तत् प्रत्ययात्मा प्रत्ययात्मा में ही है, उसकी निवृत्ति के लिए ही विद्या की आवश्यकता है। तत्तमो अनिर्वाच्यम प्रत्येगात्मनि वही तम है जो सर्वानर्थिक कारणम अविचारित संसिद्धि वही तम है अनिर्वाच्य ज्ञान है प्रत्येगात्मनि तद अनिर्वाच्य सिद्ध्यर्थम आद्यम विशेषणम अविचारित संसिद्धि प्रतिचि तम सत्य कार्यलिंग कहान भा सर्वानर्थिक कारण अनर्थ का कारण प्रति तम है अज्ञान तत्र हेत्वंतर वह प्रत्येक मात्र एक साक्षीत्वात् प्रत्येक मात्र उसका साक्षी है तस्य एकस्य अविद्या तज्ज साक्षीत्वात् एक प्रत्येक मात्र प्रत्यात्मा एकस्य अविद्या तज्ज साक्षी अविद्या अविद्या तज्ज सुख दुख संसार की साक्षी है अज्ञान आत्मा तस्य च अज्ञान संबंधम विना तस्य च अज्ञान सिद्धि रीते था हाँ अज्ञान संबंध बिना सिद्धि कौन है क्या है अवग्रह बनाए अवग्रह है अच्छा प्रत्यय मात्र के साक्षित्व तस्य एकस्य अविद्या तज्ज साक्षित्वात् प्रत्यात्म अज्ञान संबंध बिना सिद्धि हाँ हाँ क्योंकि वो आत्मा को लेने से अज्ञान साक्षित्व सिद्धि के लिए अज्ञान संबंध के बिना असिद्धि अज्ञान संबंध के बिना सिद्ध नहीं होगा आत्मनिव अज्ञान मित्र उत्तम आत्मनिव अज्ञान मित्र तो ज्ञान इतने मात्र की साक्षी था तमस्तत् प्रत्यात्मनि प्रतिचेव तत्व ज्ञान अतस्तत्व विद्या सकारी तमस विद्यास्ते आत्मेव उपदिश्यते क्योंकि पहले वो अभी तस्य एकस्य अविद्या तज्ज साक्षित्वात् अविद्या अनर्थ के कारण तो हो गया अनर्थ के कारण कौन है तम अज्ञान अज्ञान हो गया और उसमें प्रमाण है तस्य एकस्य अविद्या तज्ज साक्षित्वात् प्रत्यय मात्र एक साक्षी प्रत्यय मात्र एक साक्षी से प्रत्यय मात्र साक्षी है उसका तस्य च अज्ञान संबंध बिना सिद्धि अर्थ प्रत्येक आत्मा न प्रत्येक सत्य सत्य सिद्ध है ठीक है वो साक्षित्व की सिद्ध करने के लिए कोई जरूरत नहीं साक्षित्व को अज्ञान संबंध के बिना सिद्ध नहीं होता है अज्ञान संबंध मानना पड़ेगा ये कोई जरूर नहीं हाँ अज्ञान वो तो पहले सिद्ध हो गया अभी पहले अज्ञान सिद्ध कर दिया अविचारित संसिद्ध सर्वानर्थिक कारणम तमह तो प्रत्यगात्मनि प्रत्यय मात्र का साक्षित्वात् प्रत्यगात्मनि प्रत्यय मात्र के साक्षित्वात् वो तम प्रत्यगात्मनि प्रत्यय मात्र ही साक्षी तो है किसमें प्रत्यात्मा में प्रत्यात्मा में है किंतु प्रत्यमात्र साक्षित्वात् और जो प्रत्यमात्र आत्मा है उसकी सिद्धि के लिए फिर और अलग हो गया ना क्योंकि अज्ञान के हाँ तम को नहीं नहीं तत्पर्श किसको लेंगे तम को लेंगे तो तमस अवैध संबंध बिना असिधि प्रत्ययमात्र के साक्षीत्वात् तम प्रत्येगात्मनि पहले हो गया तमह तत्प्रत्यगात्मनि सर्वानर्थिक कारण अविचारित संसिद्धि सर्वानर्थिक कारणम तत्तमह प्रत्येगात्मनि इसी धवा प्रत्ययमात्र के साक्षीत्वात् तत्प्रत्यगात्मनि और प्रत्यात्म में क्यों है? प्रत्यमात्र के साक्षित्वात् सर्वा अभिचारित संसिद्धि सर्वानर्थिक कारणम तमः तत्प्रत्यगात्मनि प्रत्येकमात्र के साक्षित्वात् प्रत्येकमात्र के साक्षित्वात् तत्प्रत्यगात्मनि प्रत्येगात्मा में है, क्योंकि प्रत्येगात्मा ही उसका साक्षी है। तो प्रत्येगात्मा साक्षी होने से कार्य सर्वानर्थिक कारण, सर्वानर्थिक कारण होने से अज्ञान है प्रत्येगात्मा में, और अनिर्वाचन होने के लिए अविचारित संसिद्धि दिया, दो विशेषण दिया। पहले क्या तम तम अनिर्वाच्य प्रत्येगात्मनि थे, तत्तम अनिर्वाच्य प्रत्येगात्मनि अनिर्वाच्य प्रत्या तद अनिर्वाच्य तो सिद्धि के लिए कहा आद्य विशेषण अविचारित संसिद्धि। प्रथम सत्व कार्यलिंग अनुमान सर्व सर्वानर्थिक कारण तत्र हेतु न प्रत्यय मात्र साक्षी का ये तम सत्य हेतुअंतर अज्ञान होने में हेतु है प्रत्यय मात्र साक्षी था, प्रत्यय मात्र उसका साक्षी है, साक्षी होने से अज्ञान मानना पड़ेगा। तस्य एकस्य अविद्या तज साक्षित्वात् तस्य कस्य प्रत्यय मात्र से एकस्य अविद्या तज साक्षित्वात् तस्य च अज्ञान संबंधे बिना सिद्धि। हाँ वो ठीक है, तो एकस्य अविद्या तज साक्षी हुआ उसकी सिद्धि तो अज्ञान संबंधे के बिना इससे तो सिद्ध है, तो चिन्ह मात्र की सिद्धि। साक्षित्व की सिद्धि कहना है कि साक्षित्व अज्ञान संबंधे के बिना सिद्ध नहीं होता है, पहले अज्ञान तो बता दिया, फिर अज्ञान संबंधे के बिना सिद्ध नहीं होता है कहने का कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ ये ठीक है, सही, कुछ जरूरत नहीं उसमें, किस मूल में नहीं था किसने किसने, ठीक है। वो इसको अर्थ करके अज्ञान संबंधे के बिना अज्ञान के साक्षित्व नहीं हुआ, अज्ञान संबंध नहीं होगा तो प्रत्येक आत्मा शुद्ध कैसे अज्ञान को सिद्ध का साक्षी होगा? साक्षी होने के लिए साक्ष्य चाहिए, ये अर्थ करके बताया। साक्ष्य नहीं होगा तो साक्षी कैसे होगा? किंतु यहाँ साक्षित्व साक्षी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, शुद्ध चन्मात्र अज्ञान संबंध के बिना सिद्ध है, तो अज्ञान मिथ्या है उसमें अनिर्वाच्य, क्योंकि अज्ञान शुद्ध अज्ञान शुद्ध चैतन्य अज्ञान संबंध के बिना सिद्ध होगा तब वो मिथ्या है अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति के लिए विद्या की आवश्यकता है। वो ठीक है, उसमें कुछ करने का नहीं, वो जो अवग्रह किया इस अभिप्राय से किया, तो साक्षी स्वयं साक्षित्व सिद्धि के लिए, साक्षी सिद्धि के लिए नहीं, साक्षित्व सिद्धि के लिए अज्ञान संबंध मानना पड़ेगा ये कहा, किंतु उसके लिए हेतु ऐसे नहीं दिया, अनुपपत्ति अर्थापत्ति आदि नहीं दिया अज्ञान सिद्धि के लिए, किंतु स्वयं प्रकाश आत्म सिद्ध है वो अविद्या का साक्षी है। तसे किं ज्ञान साधनम इति अपेक्षा पूर्व ज्ञान साधन क्या है आत्मा का स्मारयति तस्य नहीं, ये नहीं, ये पहले पहले उसके पहले आत्मनेव अज्ञानम इति उक्ति फलमाह आत्मा में ही अज्ञान है इसका फल कथन के पति जी प्रतिचेव यतो ज्ञान मतस्तत्त्वविद्यया सकार्ये तमसि ध्वस्त आत्मैवैको वशिष्यते। आगे आएगा वार्तिक में अज्ञान सर्ववादी सिद्ध है, अज्ञान सो को मानना पड़ेगा, ये आगे आएगा आएगा। यहाँ अज्ञान सिद्धि के खाली अज्ञान है और आत्मा स्वयं स्वयं प्रकाश है, अज्ञान संबंधी बिना सिद्ध है। आत्मनेव अज्ञान प्रतीचि एव या तो अज्ञानम अज्ञान प्रत्येगात्मा में अत तत्वविद्या सकारे तमसि ध्वस्ते सकारे तमसि ध्वस्ते आत्मेव एक रहेगा वशिष्यते। अज्ञाने प्रतीचि सिद्धे तनिवर्तकत्वेन तत्र उपदेशजनितं ज्ञानम अर्थवत् सिद्ध। ब्रह्मलोकादि पुमर्थम त्यक्त्वा मोक्षार्थित्वयुगात पुरुषार्थ ब्रह्मलोकादि छोड़कर के मोक्षार्थित्वयुगात अधिकारी अभावात तत्वविद्यानुपपत्ते ही तत्वज्ञान कैसे अधिकारी के न सकार्य अज्ञान ध्वस्त्या कथमात्र मात्र अवशेष कैसे होगा? ये तथा विरक्त अधिकारी है विरतः सर्व संसारान निविवृत्सु स्वतस्ततः संसारानल संतप्त तद्विरुद्धं परीप्सति सर्वसंसारात् विरक्तः स्वतः निविवृत्सुः संसारानल संतप्तः तद्विरुद्धं परीप्सति परित अप्तमिच्छति विरुद्ध ज्ञान चाहता है तेलस में संसार इत्यादि ना विशेषण न नित्यानत्व वस्तु विवेक होती संसार इत्यादि ना संसार संसारात निविवृत्सु अच्छा सर्व संसारात निविवृत्सु हो संसार से निवृत्त होना चाहता है विरक्त विरक्त कह करके संसार इत्यादि ना विशेषण है न संसारा निविवृत्सु हो संसार इत्यादि ना विशेषण नित्यानित्य वस्तु विवेक तत संसारादिति यावत ततः स्वतः निविवृत्सु विरत नहीं विरत हाँ सर्व संसाराद विरत अलग हो गया स्वतः ततः निविवृत्सु हो यहाँ तत्व का तो संसार से फिर सर्व संसाराद विरक्त सर्व संसाराद ततः स्वतः निविवृत्सु संसारानल संतप्त तद विरुद्धं परिष्यति पहले हो गया संसार इत्यादि के द्वारा नित्यानित्य विस्तार ततः का तो संसाराद ततः निविवृत्सु स्वतः निविवृत्सु स्वतः संसार स्वरूप वशात् संसार स्वरूप वशात् स्वतः संसार संसार स्वरूप वशात् तो स्वतः निविवृत्सु हो सकता है स्वतः संसार स्वरूप वशात् ततः निविवृत्सु सर्व संसारात् विरतः स्वतः का तो संसार स्वरूप के कारण ऐसा ततः निविवृत्सु निवृत्त होना चाहता है और यद्वा स्वतः प्रकृत वैराग्य स्वभावात् प्राप्त समाधि इत्यर्थ स्वतः संसार निविवृत्सु कैसे स्वतः वैराग्य कारण वैराग्य आदि वैराग्य से प्राप्त हुआ प्रकृत वैराग्य नहीं वैराग्य वसाद प्राप्त समाधि पहले सर्वसंसारात निविरत कण से विवेक विवेक बता दिया नित्यानित्य होते विवेक अथवा दूसरा है विरत होने के कारण समाधि प्राप्त किया अथवा करके स्वतः का था प्रकृत वैराग्य वैराग्य वैराग्य स्वभाव प्राप्त समाधि किसका अर्थ क्या स्वतः निविर्विश्व समाधि को प्राप्त होकर के तो तद विरुद्धम परिप्सति साधन चतुष्टयवान बंध विरुद्ध मुक्ति हेतु ज्ञानम आत्मिच्छन अधिकारी क्योंकि जो इच्छा करता है वो अधिकारी है साधन चतुष्टयवान ये कहने के लिए संसार विरत और निविर्विश्व स्वतः समदवादिवान संसारान संतवत विरुद्ध जाना चाहते साधन चतुष्ट संपन्न चतुष्टयवान बंध विरुद्धम बंध विरुद्ध मुक्ति हेतु ज्ञान ज्ञानम आत्मिच्छन अधिकारी तद विरुद्धम तद विरुद्धम परिवशति विरुद्ध ज्ञान चाहता है तस्य किम ज्ञान साधनम इति किम ज्ञान साधनम पूर्वतम स्मारिति तस्य तस्याकृत्स्नापवादेन कृत्स्नैकात्म्यावबुद्धये अन्वय व्यतिरेकाख्यो व्यापारो विहितः पुरा आत्मे ते वेति विधिना पराग प्रत्यग विवेक कृते तस्य मुमुक्षुः कृष्ण एकात्म अपबुद्ध ये अकृष्ण अपवादे न अन्य व्यतिरेकाख्य व्यापार पुरा विहित आत्मेतेव विदेना आत्मेतेव उपासित अन्य व्यतिरेकाख्य व्यापार ही साधन विहित वा पराग प्रत्येक विवेक कृत पराग प्रत्येक हाँ ये अन्य व्यतिरेका व्यापार पराग प्रत्येक विवेक कृत पराग प्रत्यय विवेक करने वाले व्यापार पहले कहा अन्य व्यतिरेक जिसका व्यतिरिक होता है वो पराग है अन्य होता है तो प्रत्येक विवेक करने वाले व्यापार पहले कहा किसलिए अकृष्ण अपवादन कृष्ण एकात्म बुद्ध है जो परिच्छिन्न को निवृत्त करके अपरिच्छिन्न ज्ञान करने के लिए अन्य व्यतिरिक के व्यापार का जो पराग प्रत्यय विवेकृति व्यापार है अधिकारिणो ही प्रकृतस्य तस्य अधिकारिण परिच्छिन्नार्थ दर्शन निराशेन परिच्छिन्नार्थ दर्शन होता है उसका अपरिच्छिन्न अर्थ दर्शनार्थम अपरिच्छिन्न ज्ञान के लिए अन्य व्यतिरिक व्यापार कहा विद्या सूत्रेण आत्मेति उपासित पहले कहा अन्य आदि व्यापार से फल महा परा प्रत्येक विवेक होता है फल विवेक कृत व्यापार उसका विवेक व्यापार का फल क्या होगा व्यापार का क्या फल होगा पराग प्रत्येक विवेक विवेक विवेक कृति व्यापार पराग प्रत्येक विवेक फल महा विवेक ऐकात्म्य ऐकात्म्यम वीक्षते तेन त्यक्त्वा सर्वाननात्मनः कृष्णमेव यतो वस्तु तदन्यतदवबुधजम् तेन सर्वान् अनात्मन त्यक्त्वा ऐक्यात्मं विच्छति यतः कृष्णमेव वस्तु तदन्यत तदवबुधजम् जो कुछ अन्य अज्ञानजन्य सर्वान् अनात्मन त्यक्त्वा ऐक्यात्मं विच्छति कृष्ण देहादीन अव्याकृतान्तान् आत्मत्वेन प्राप्तान् ये प्राप्त है परित्यज्य किमित अप्रसिद्धम एकात्ममेव ज्ञेयम् एकात्म अप्रसिद्ध कहा कृष्णम एव यतो वस्तु वस्तु तो कृष्ण ही वस्तु है संपूर्ण अतः कृष्णमेव वस्तु ज्ञेयमिति शेष यतः कृष्णमेव वस्तु अतः कृष्णम एकात्ममेव ज्ञेयम् अन्यसो अज्ञानजन्य नहीं अन्य विभेद कृत व्यापार विवेक कृत कृत किंतु अन्य व्यतिरेक का फल विवेक अन्य व्यतिरेक के व्यापार का फल विवेक इस श्लोक में देखा क्या है अन्य व्यतिरेक का व्यापार हो पराग प्रत्येक विवेक कृत तो व्यापार हो गया विवेक कृत विवेक करने वाले व्यापार व्यापार का फल क्या है विवेक विवेक करने वाले व्यापार तो व्यापार का फल हो गया विवेक श्लोक में विवेक कृति दिया है विवेक कृति पुरुष का विशेषण होने से नहीं विवेक कृति व्यापार उसके अन्वय कैसे करेंगे अन्य व्यतिरिका के व्यापार पूरा विहित आत्मित उपासित विधेना पराप्रत्य विवेक कृति के साथ अन्वय कैसे होगा श्लोक में अन्य आदि व्यापार विद्याश्रेण दृश्यते व्यापार से फल व्यापार पर हाँ क्योंकि वो नहीं तो विवेक कृति के साथ ही श्लोक में अन्वय नहीं होता विवेक कृति अधिकारी मान लिया तो अधिकारी के साथ उसका अन्वय नहीं होता है तत्स्य अकृष्ण अपवादन कृष्ण एकात्म अपबुद्ध है ये तो वाक्य अलग है अकृष्ण अपवादन कृष्ण एकात्म अपबुद्ध है अन्य व्यतिरेका के व्यापार पराग प्रति विवेकृत पूरा विहित आत्मेति उपवासित विधिना विधि के द्वारा व्यापार विधान किया गया ठीक है तस्य अकृष्ण अपवाद श्लोक तीन अंत में क्या व्यापार का फल कहा नहीं। ठीक है, तीन आधा आधा है। तस्य अधिकारिण तस्य है अकृष्ण अपवादन कृष्ण एकात्म बुद्ध है। पूरा अन्य व्यतिरिक आख्या व्यापार परा प्रत्य विवेकृत विहित आत्मीवित उपासित विधि ना आत्मीति उपासित विधि के द्वारा ये अन्य व्यतिरिक आख्या व्यापार विधान किया गया। तो तस्य परा प्रत्य विवेकृत व्यापार नहीं तो तस्य अधिकारी न विवेककृत विवेककृत होता विवेकृत विवेकिन ऐसा नहीं विवेककृत व्यापार तो विवेक का फल हो विवेक हो गया अन्य व्यतिरिक व्यापार का फल हुआ। विवेकम करोति तो विवेककृत विवेकम करोति विवेककृत का व्यापार तो व्यापार का फल विवेक हुआ। आगे भी विवेक फल में एकात्म्य ज्ञान पहले व्यापार का फल हो गया विवेक विवेक का फल क्या ना ये हो गया दह्यादीन अव्याकृतांता ने आत्मत्व परित्यज हो गया है। ये हो गया ना एकात्म विक्षते सर्वान अनात्मन त्यक्त्वा कृष्ण में वही तो एकात्म विक्षते वस्तु एकात्म तद अन्य ये श्लोक हो गया ना। आत्मेत्येवैत्यानि आत्मेत्येवैति विधिना विहितो अन्यादि व्यापार इति ब्रुवता आत्मेत्य उपासित विधि के द्वारा अन्य व्यापार अन्य व्यतिरिक व्यापार विहित हुआ। वाक्यस्य विधिनिष्ठत्वमिष्टम तो आत्मेत्य उपासित वाक्य विधिनिष्ठ हो जाएगा विधिपरक इति आशंका कृष्णम कृष्णं पश्येदिति ततो वाक्यं वस्तुनि वर्तते प्रविष्टो कृष्णरूपत्वात् संसारानर्थचोदितः आत्मेत्यनेन कृष्णात्मा दर्शनाय नियुज्यते। ततो वाक्यम वस्तुनि कृष्ण पश्यति इति वस्तुनि वर्तते आत्मेति उपासित कृष्ण आत्मा को जानने यत् प्रविष्टः अकृष्ण रूपत्वा संसारानार्थ चोदित अकृष्ण रूपत्वा संसारानार्थ चोदित प्रविष्ट संसारानार्थ से विशिष्ट हुआ आत्मा इत्यनेन कृष्णात्म दर्शनाय नियुज्यते नियुज्यते अनर्थ चोदित प्रविष्ट जो अज्ञानी है संसारी कृष्ण आत्मा दर्शनाय नियुज्यते आत्मा इति उपासित कह करके विहित अन्य आदि व्यापार से ऐक्य ज्ञान अवसानत्वात् व्यापार का फल ऐक्य ज्ञान वाक्यम साधन विधि द्वारा वस्तुनिष्ठम आत्म इति उपासित जो है साधन का विधान किया साधन विधि के द्वारा वस्तुनिष्ठ हुआ विधान किया अन्य व्यतिरिक्त व्यापार वाक्य से अद्वय वस्तु पर तज्ञान को अधिक्रियते अद्वय वस्तु पर वाक्य होते ज्ञान अधिकारी कौन न तब तदेव अद्वय अद्वय स्वयं अधिकार तो नहीं होगा घटादि ज्ञान से अधिकारी न विषयाद अन्यत्वा अद्वय वस्तु ज्ञेय है ज्ञेय से ज्ञान के विषय से ज्ञाता तो भिन्न होता है। घटादि ज्ञान में अधिकारी ज्ञाता चैत्र आदि विषय घट आदि से भिन्न है इसलिए स्वयं अद्वय वस्तु ज्ञान के लिए अद्वय वस्तु अधिकार नहीं कर सकते ना भी वस्तुअंतरम और वस्तुअंतर किसको मानेंगे अद्वय वस्तु से भिन्न अद्वय मतलब अन्य है ही नहीं तदभावत न च निराधिकारम ज्ञानमयुक्तम अधिकार बिना ज्ञान कैसे होगा अतः प्रविष्ट इति प्रविष्ट संसारानर्थ चोदित अकृष्ण रूपत्व अकृष्ण रूप होने के कारण संसारानर्थ चोदित हो गया जो प्रविष्ट हुआ अभिमान के कारण। परात्मा स्वाविद्या बुद्धियादि सृष्ट्वा तत्प्रविष्ट, बुद्धियादि सृष्ट्वा अविद्या से तत्प्रविष्ट भी अविद्या से। परिच्छेद अभिमानित्वाद, परिच्छेद अभिमान हुआ संसरण कदाचित विवेकाद, विवेकादि युक्त तत्वज्ञान अधिकारी, वही तत्वज्ञान अधिकारी होता इति विधिना अधिगत ज्ञान हुआ आत्मित उपासित विधिना। तस्य तरी पूर्वोक्ता अन्वयादेरव अहम ब्रह्मेति सिद्धेर वाक्यवर्थम, तो अन्य व्यतर के व्यापार का ज्ञान का साधन उससे भी ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान अहम ब्रह्म। तो वाक्यवर्थ महावाक्य आशंका कृष्ण इति, कृष्ण आत्मेत्यतो वाक्यात् तथा रूपं दिदृक्षति अन्योन्यार्थ समाप्तित्वान् न भेदोत्र पदार्थयोः। कृष्ण आत्मा इतो तथा रूपम वाक्याद दिदृक्षति, आत्मा कृष्ण है इसलिए वाक्य से ऐसा जानना चाहता है। और दोनों पदार्थ में आत्मा ब्रह्म में अन्योन्यार्थ समाप्तत्वाद एक होने से न भेदोत्तर पदार्थ, पदार्थ में तत्पदार्थ तम पदार्थ में भेद नहीं है। 47 परिच्छिन्न से घटवद अनात्मत्वाद, अनात्म है अपरिच्छिन्न तावद आत्मा अपरिच्छिन्न है। तम पूर्णम आत्मानम वाक्यादेव अधिकारी, वाक्य से जानना चाहता है जिज्ञासा पूर्वकम अनुभवती, अनुभव करता है। अन्य देर अमानता, अन्य व्यतिरिक से ज्ञान नहीं होगा, अन्य व्यतिरिक तो प्रमाण नहीं, ज्ञान तो प्रमाण का प्रमाण से होगा। अन्य व्यतिरिक अमानत्वा द्वितीयार्थ, अन्य से विवेक हुआ तम पदार्थ तव पदार्थ वाक्यार्थ बोध के लिए प्रमाण से ज्ञान होगा, प्रमाण है वाक्य, वाक्य प्रमाण। अन्य व्यतिरिक से तो पदार्थ शोधन हुआ व्यापार से, किंतु वाक्यार्थ ज्ञान के लिए प्रमाण। अहम ब्रह्मेति न वेद धीरे ब्रह्म अर्थ और भेद प्रसिद्ध है, पूर्व पीछे कहता है अहम ब्रह्मेति अवेद ज्ञान होगा, ब्रह्म और अहम अर्थ तो भिन्न अर्थ है। इति आशंका अन्योन्यार्थ समाप्ति तद अहम ब्रह्म ब्रह्म अहम दोनों एक है। अत्र प्रतिचि वाक्य वा अत्र अन्योन्यार्थ समाप्ति न भेद अत्र, अत्र क्या था प्रत्येगात्म भेद नहीं था वाक्य में। अहमर्थ से ब्रह्मार्थे, ब्रह्मार्थ से च अहमर्थे परिवर्तनात् अन्योन्यार्थ समाप्त, अहमर्थ ब्रह्म में ब्रह्मार्थ अहम में। अन्यथा नहीं तो क्या होगा, यदि अहमर्थ ब्रह्म से भिन्न भिन्न होगा तो अब्रह्म हो जाएगा, अहमर्थ ब्रह्म से भिन्न होगा तो अब्रह्म हो जाएगा, और ब्रह्म यदि आत्मा से भिन्न होगा तो अनात्म हो जाएगा। ब्रह्म अहमर्थ से भिन्न होगा तो क्या होगा, अनात्म, और अहमर्थ ब्रह्म से भिन्न होगा तो अब्रह्म हो जाएगा। अन्यथा अनात्मत्व अब्रह्मत्व प्रसंगात, ब्रह्म में अनात्मत्व और आत्मा में अब्रह्मत्व प्रसंगापति। अस्तु तरी वाक्यादेव अहम ब्रह्म इति थी, तो वाक्य यदि प्रमाण चाहिए प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा। कृतम अन्वयादिना, फिर अन्य व्यतिरिक क्या जरूरत है, पहले क्या कहा था अन्य व्यतिरिक से ज्ञान हो जाएगा तो वाक्य क्या जरूरत है, तो वाक्य प्रमाण बताया, प्रमाण से वाक्य से ज्ञान हो जाए तो फिर अन्य व्यतिरिक क्या जरूरत है। इतिहास संख्या अकृष्णान, अकृष्णान आत्मन सर्वान्, कृष्णाश्चानात्मनस्तथा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तथा कृष्णाननात्मनः। निर्माल्यवत् परित्यज्य चैतन्याभासवर्त्मना अनुनीयात्मनात्मानम् कृष्णात्मानं प्रपश्यति। अकृष्णान अकृष्ण अनात्मन अकृष्णान अकृष्ण अनात्मन अकृष्ण जो अनात्मा है सर्वान कृष्णांश्च अनात्मन अकृष्ण नहीं अकृष्णान आत्मन कृष्णांश्च अनात्मन तथा अकृष्णा एक नोट टिप्पणी कृष्णान अनात्मन समष्टिपादिन कृष्णान अच्छा देहादिन कृष्णान अनात्मन समष्टिपादिन कृष्णान अनात्मन देहादिन दोनों में कृष्ण कर दिया टिप्पणी में अकृष्ण कृष्ण दोनों होना चाहिए कृष्णान अनात्मन समष्टिपादिन अकृष्णान अनात्मन देहादिन ये होना चाहिए टिप्पणी में देहादीन अशेष अनात्मा है अकृष्ण हाँ दोनों में अकृष्ण आ जाए हाँ अकृष्णान अनात्मन अकृष्णान अकृष्णानात्म अकृष्णान आत्मन होता है अकृष्ण अनात्मन अकृष्ण नहीं अनात्मन दोनों में अनात्मन निकाला कृष्णांश अनात्म कृष्णांश्च अनात्मन सारे अनात्म को अकृष्णात्मन अकृष्णात्मन अकृष्णान आत्मन असकना अकृष्णानात्मन का देहादीन देहादि को आत्मा मानते हैं भ्रांति से वो अकृष्ण है अकृष्णान आत्मन हो गया देहादीन और कृष्णांश्च अनात्मन कृष्णांश्च अनात्मन आत्मा से बिना अनात्मा कृष्ण संपूर्ण है समष्टि उपाधि नहीं अकृष्णान आत्मन आत्मन अकृष्णान जो आत्मा देहादि आत्मत्व ने प्राप्त है अकृष्ण है असंपूर्ण जो आत्मा है हाँ वह अनात्मा जो ठीक नहीं होगा टिप्पणी को तो बाद में लगाना टिप्पणी को अभी नहीं देखो ऊपर कैसे लगेगा सब में अनात्म दोनों निकालेंगे तो नहीं होता है ना अकृष्णान आत्मन अकृष्णान अनात्मन कैसे निकलेंगे वो ऐसे किया टिप्पणी में सब स्थान में बैठने नहीं ठीक है किसे दिया है अंतकरण विभक्त चैतन्य भाषान तो क्या आत्मा हो गया ये अकृष्ण है अकृष्णान नहीं पहले पहले कहा क्या पाठ है अकृष्ण हाँ अकृष्णान आत्मन अकृष्णाद आत्मन हो गया अंतकरण विभक्त उपाधि होने से अकृष्ण है और आत्मा हो गया क्यों चैतन्य भाषण अंतकरण विभत चैतन्य भाष उनसे विभत हो गया आत्मा चिदाभास असंकृष्ण है व्यष्टि रूपान ये अकृष्णान आत्मन टी दिया है अकृष्णान आत्मन यहाँ तक हो गया अकृष्णान क्या पाठ है आत्मन अकृष्ण आत्मा कौन हुआ व्यष्टि रूपान व्यष्टि रूप हो गया अरे तो व्यष्टि रूप को देहादिन कर दिया ये अलग करके व्याख्यान करना कोई जरूरत टिप्पणी में भ्राम का कैसे अर्थ हुआ वो व्यष्टि रूप कैसे हुआ अंतकरण विशिष्ट चैतन्य भाषण चिदाभास विशिष्ट अंतकरण विशिष्ट चैतन्य भाष व्यष्टि रूप जो अकृष्ण ओ अकृष्ण आत्मन ये हो गया पहले अकृष्णान आत्मन सर्वान ये तो हो गया आगे कृष्णांश अनात्मन आगे कृष्ण कृष्ण कैसे अव्याकृत आदि समष्टि उपाधीन समष्टि उपाधि होने से कृष्णांश्च अनात्मन कृष्ण हो गया अनात्मा है आत्मा तो क्यों आत्मा से भिन्न तद व्यष्टि प्राकृत देहादीन आत्मन अनात्मन तद व्यष्टि प्राकृत देहादीन ये कृष्णांश अनात्मन हो गया अव्याकृत आदि समष्टि उपाधीन और फिर जो पहले कहा था व्यष्टि प्राकृत देहादीन को भी जो पहले कहा था उसको दोबारा कहते हैं अशेषान अन्यादिना उपेक्षा, अन्य व्यतिरिक उपेक्षा करके चैतन्य भाष्य वर्तमाना चिदा से समुत्पन्न विवेक विज्ञान से, विवेक विज्ञान चैतन्य भाष्य मार्ग से जो आचिद रूप है, त्वमर्थम निष्कृष्ट आत्मना दृष्टवा, त्वमर्थ को देख करके चिदाभास लेकर के त्वमर्थ हो जाएगा एक तत्व, कृष्णम आत्मानम अहम ब्रह्म इति वाक्याद अनुभवति, संपूर्ण आत्मा को अहम ब्रह्म इति अनुभवति। अतो अन्वयादेह शुद्धि हेतुत्वात् पर पदार्थ शोधन के अन्य व्यतिर की चाहिए, तदवतश्च वाक्या तदर्थ ज्ञानाद, तो पदार्थ शोधन करने वाले क्या है वाक्य से अर्थ ज्ञान, उभयम अर्थवत, उभय मतलब अन्य व्यतिर व्यापार और वाक्य वाक्य प्रमाण। तो ये हो गया पाठ। पहले अकृष्णान आत्मन सर्वान, अकृष्णाश्च अनात्मन तथा, तो कृष्णान अनात्मन समष्टि उपाधि हो गया, अकृष्णान अकृष्णान आत्मन या अनात्मन ही चाहिए टिप्पणी में, अकृष्णान आत्मन देहाधीन अशेषान व्यष्टि उपाधीन। ओम।